Kanboko egian ze hautetsi broxeta, nok egin ote zion dövezi kroxeta. Bere egian neok ez baita profeta, auzapezak deitu du paueko prefeta. Maingua soleitzeko makulu perfetan. Kazetariak badu botere erdia, Parisera heldu da panurgen ardia, ta dövezek gotortu bere alderdia, ezin baldin baduzu gordetu egia. Desbidera ezazu bertzeren begian. Baina fondoan ez da trenkatu afera, beraz gaia ginen da behiz mai gainera. Ondoko kontseiluko dövez prest ote da, ala bada untxata prest ez bada bera. Manabitza brankara ta helikoptera. Marieniako lur emankor sakon lau, urrunetik begira intxaujak amalau. Behin intxauj ondora gerturatuta lau, antzerki unek utzi digun lekzio hau, argia itzali da, baina fartsak dira hau. Argia itzali da, baina fartsak dira hau.